przesłuchiwałem całą noc. Jestem zmęczony, daj mi koc i nakryj mnie, gdybym rozgrzewał się. Zacząłem przecież jeszcze w dzień. Przesłuchiwałem całą noc, także zdobyłem informacji moc. Moje dwie ręce obolałe mam. Przesłuchiwałem przecież sam. Kiedy skończyłem, twarz umyłem, do ciebie prędko tu wróciłem. O tobie myślałem całą drogę. Bez ciebie żyć nie mogę. Przesłuchiwałem całą noc. Jestem zmęczony, daj mi koc. A gdybym śpiąc przez sen krzyczał coś,